shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi پاش اوی اندریا و اولیوا تیک و چونه بازار. اندریا لبازار نخوش کود بوی اولیوا لباتی او ساب فروشتنی شیره که. لم که تدا گیبسون دیتی او اولیوا شیر دفروشه تو لی باوچی اولیوا گوتی. لخانواده چی بناوبانجی وکو ایوا ناو شیطو کتکتان شیر بفروشه. بوی بارس کارون باوچی اولیوا تو لی اندریا و پی گود. داری چی دی لگل اولیوا ند بینمو هاوریتی او نکی. زور باشه اندریا، زارش دریاری لگل اولیوان نکی تو چیری شوینه اولیوان نشیشی، تیگیشتی؟ اگر پره کمر کرد باو نم گران بایوا او دم توانی امرو تماشای تابلو بناو بانگا که رو بنز بکم بلام منوینی اولیوان بو اوانه چیشاکا بیفروشم بوره زور چاوره منت کرد راسته که زور دوه کوتین دی باب روین ها اولی بابا چوه ده چی؟ من ده توی او بچی اندریا ببینی ها؟ بگره او ده ای؟ بلان بابا من مونتی، اولیفا لیره نیم، با بروین اولیفا چی بکنی؟ هیت اولیوا کچکم امرو جانا باو کت کمیک تو ریا چون که کارکانی زور چاک بر ریوه ناچن شتیک مکه که تو ری بکی داگین منو اندریا هیچا لیک من نکردوا خمبر ما بکچکم کت یک دید بابد لو مسئله تی بگات تا او کت دبی چاو ری بکین تیگه ایشتی کچی خوم باشا عزیزم اندریا او چیتا درباری چی با پیرا ماوی که وقت زاران دلخوش ناد بینم من وای نبینم منی شیوادارم چی بو تو سلامتی کرم من سلامتم من باشم مونتیش سری سرماوا هیچ نیه مونتی سلامتم کروم اگر لخوابی دبی داری چطر اولیوا ببینم و اولیوا بو اهنگی لدائق بونی او سالت بانگم دکی؟ یادی لدائق بونم تنها دمیز اوام پی بلید که بو اهنگی لدائق بونکر چه دیاریه کت بو بینم بله ده پیمان بله اولیوا چی روی دا؟ اولیوا چی؟ ده توی بوادی لدائق بونت اندریا بانکشت بکی؟ با باوکم رگم پیدا ده بانجی اندریاب کموانیا؟ نه زانم ام روشه دیوازا سالی پریش بانگم کرده بو دلنیا با روشه کانی تر نزمه لای اندریا تخوار رگم بده لآهنگیتی لدائک بونم آماده بدائکیان تکالی دکم بابا رازی که رازی نبی؟ نه لبرتی عزیزکم هول دادم باوکت رازی کم تاکو اندریاش بید براست زور زحمت باوکت رازی بید بلام هولی کی باشی لگل دادم تاوکو رازی بکم سپاس ده جیان زور سپاس اندریا سلام بارک امیلیا للاین اولیوا و نامه کتبو هاتوا بانگ دکتا اماده بی لآهنج سال روژ لدائیگ بونی سال روژ لدائیگ بونی اولیوا سال چند بخیره ای در رابا بیوی هستی پی بکین اولیوا دبینم دبینم تگیشتم یادی لدائیگ بونی اولیوایا نه زنم ام سال چی پیشکش بکم سالی پر گلت پیشکش کردوانیا با بیره لبیل تا تو توی گلکان بوله کردنوا اولیوا گلکانی زور پی جوان بو دلشی زور پی خوش بو چی بو کرم اندریا بچی پیدا کنی اوان ببیر حتوا اولیوا دیوت حسم لیسا گیچو اکو مانتیم هبه بلام من نتوانم مونتی بکم دیاری بو اولیوا چون که مونتی یکی که لخانواده کمان راز دکی ایمه نتوانین دست برداری مونتی بین پیت چون وینه چی مونتی بچیشی و با دیاری پیشکشی بکی وینه؟ زور دل خوش دوی بوا اولیوا ده اندریات گوت ما بست سال روشی لدائیگ بون تا بیگو من اندریات چه گوت چاوکانی گش بون و خوشی و شادی لرخصاری ده باری براست بلام اولیوا با چی خود ناچی بانک هشتی بکی من لراستی دا زور سپاس بوره کمیلیا خواد لگل راوستا من داله چی سیده منوان بباشت را اندریا نبینم لپره وی باکم وی پیگوتم قیناکه لیادی لدائیگ بونم هر دی بینم مودی لیره چاوره که استده ما امانه زور جوانن بلام زور گرانن ها؟ او زور جوانه به مدی ده چه؟ زور چاکا منش پیکرشی در بوشوه دروز دکم شوی مونتی لدار ده تاشی؟ بله براستی بیروکه چی جوانه؟ براستی پید باشه با پیره؟ بله من دل نیام که اولیوا زور دل خوشده ببم دیاریه چون که اویج وکو تو حز به هاوریتی مونتی ده کد مونتیش کاره که منی پی باشه کوری خوم زور خود مندو مکه بسر تو شو شاد با پیرا شو شاد کوری خوم محاله و به هیچ شویگ نابه آخر سال روشی لدائق بونیتی روشی کتابتو تنها بو یک روشی دوه نابه به هیچ شویگ نابه اندریا بیته ایره لبر چی؟ پاریش بانگشت من کرده بو اگر امسال بانگشتی نکن اوا قرصو در رقیه بتایبتیش به همو من دالکانی دیگه بانگشت کراونو آماده دبن رگی پیبده تنها بو امرو هیچ نبه یادی لدائق بونیتی هر دوشان ام هله د قوزنه و سر لنوی بانج یک د کنه و او پیک و یاری د کن لا گل یک تریش پیاسه د کن نه خیر نه به بابا تو زو د رقی زور باش ال ته لیک ما کردوا تو و مال د کی ان دنیا څه گناه هکی بوتی نه هلی بیت تو خو راضی با راضی با جوه بگیرا که گوتم نه یعنی نه اولیوا یان جو رایالی منو قسکانم با یان جناود لقطاب خانه چی نو خویی ده نوسم من رقم لده به تو بابا کچکم کارون دبوی بیرد بکرده تو کچی دلید نا کارون بوستا سانی گرد بدریجایی شو اندریا بخبر بو تا به همو هولکانی دیاریه چی پر لخوشویستی و جوان بکات دیاری بو اولیوا دیاریه کش هلکندراوی چی دار بو لشیوی موتی اندریای داماو که آگاداری اونی کناتوانی لأهنگ که اولیوا آماده ببید تا القي ايندا بخواتان دسبيرين.